Underground Huminaa. Tervetuloa taajuuksille jälleen kerran. Juu, ja tuo oli The Incredible Bongo Band. Levyltään Bongo Rock. Siitä sitten 14 kappale Pipeline. Eihän ollut heidän alkuperäisensä, mutta kuitenkin ja vuodelta 1973 tuo. Joo. Kyllä, kyllä. Sellaista lempeä aloitusta tässä tarjoiltiin. Mitäs seuraavaksi sitten tulee jotain räyhää vai räppiä? No se, sanotaan, että säähän sopivaa musiikkia. Jaha. Siitä vastaa Integrity ja Drowning Envy on kappaleen nimi. No okei. Okay. You in the shoe, but journey to bump into you. Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Sellainen oli se Franz Ferdinand ja The Dark of the Matinee. Joo, se oli vaan sen takia, että näin hämmentävän pimeä ilma. Joo, ja se oli muuten yhtyeen nimeä erittäin nerokkaasti nimetyltä albumilta. Franz Ferdinand, 2004. Joo. No, itse asiassa seuraavakin levy, mikä soi, niin sekin on ihan kuule self-title meiningillä. Jaha. Ei siinä varsinaisesti nimeä ollut. Okei. Jäi yhtyeen viimeiseksi ja kyseessä on Sublime. Ja biisin nimi on Pawn Shop. Okei. Ja tältähän se kuulostaa. We'll be right back. Pour un morceau de terre, les militaires, en dessous de la gâchette, dans la tête, les militaires, on tourne la gâchette, et dans la tête des militaires. On tourne la gâchette, et dans la tête des militaires. On tourne la gâchette, et dans la tête, ça s'appelle beaucoup de gens comme moi, inutilement, ouais. Beaucoup de gens comme moi, inutilement, j'en mette beaucoup de gens comme moi, inutilement, ouais. Beaucoup de gens comme moi, inutilement, ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Je vous dis que je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Maintenant s'appelle de Robadab, car d'un petit peu le microphone, il est présent sur la version. Prêt à frapper sur le beat, quelle que soit la situation, car je suis un MC d'attaque, MC d'attaque. Quand je prends le microphone, ça veut dire que je reste toujours intact. MC d'attaque, MC d'attaque. Quand je prends le microphone, ça veut dire que je reste toujours intact. Piano, piano, piano, piano, piano, piano. Je suis dans la boucle, qui a ce grâce, ce mec qui me connaît, s'appelle Daddy Kerry. Voilà, dédicace là à tous les enfants d'Afrique du Sud. Voilà avec moi. Näin, se oli MC Solar, Raga Jam, varmaan tuli selväksi tuossa lopussa, Raga Raga. Joo, ja levyn nimi, joo, en mä tiedä. Kai se no täytyy, niin, nyt. Gui Simili, Vint, Rikultela Timpu. No niin, se oli Letimpu. Niin se piti olla ranskaa, että kuulosti eestin kieleltä. Älä ihmeessä. No, ei kai sille ei voi mitään. Luultavasti joo, ranskalaiset ei kuitenkaan kuuntele meitä, että sikäli ei tarvi pelätä, että ne tulee tuolta gourmet-veitse tojossa viiltelemään mut kappaleeksi väärän lausumisen takia. Ranskalainen, joka pitääkin täällä ohjelmaa. Toivottavasti se ei nyt sit kuunnellut. Niin. Okei, no mut kuunnellaan seuraava biisi. Nip, kulla Kinksi. No niin. Sinäkin soittelit jotain brittipoppia. Ilmeisesti 90-luvulta, oliko? Siltä kuulosti. Jaa, se Franz Ferdinand. Se oli 2004. No, mutta anyway. Lähellä. No joo, mutta kyllä mulla vielä tulee jotain brittipoppia myöhemmin tuossa. Joo, Kolla Kinksi nyt. Juu. Heidän toiselta levyltään kappale See My Friends. Nonni, meri meidän ystävämme. Friends, they ain't from the river. I can't face the dawn. Siitähän sen kuuli, juu, että oli live ja Primal Scream kyseessä ja tuota Screamadelica live-levyltään I'm Going Down ja kolmas kappale oli siitä levyltä. Noilla on kyllä hämmentäviä. On. No ei kun viides muuten itse asiassa. No, mutta, no niin. No niin. Nyt meni pilalle tää. Kyllä, kaikki kuusi. Kerroiko mä jo, että se oli vuodet 2011 julkaistu tuo kyseinen live? Et. No nyt mä kerroin. Joo. Niin kerroit. Joo. No niin, mutta laitetaanpa seuraava ja toivotaan, että se toimii. Joo, joo. Lee Perry tulee vuoroon nyt kappaleella Dreadlocks in the Moonlight. Oo, oikein legendaarinen. Mäkin oon joskus soittanut tuon Back in the Day. Your soul, that's what you shall reap by being a band. You light the fire to burn this fire, but it no work out. You're just a weak out, you're. You send your big neck police friend if he come cool I up, but it no work. For Jaja walk right in and cool up the scene. You get a jerk. For better today, trust in Jah. Shall be like Mount Zion high. That shall never remove it. I am. But abide it forever, Jaja. The knife that stick the sheep, I go stick the goat. Gonna feel when the knife is at your throat. For sowing bring reaping, and reaping is harvest. The seed that you sow, yeah, that's what you shall reap. Yeah. And salvation, whom shall I fear? Jah the protector of my life, of whom shall I be afraid? Yeah. Hypocrite in a broad daylight, parasite in a dim light, dreadlocks in moonlight, pallid at sunrise. Oh. Jaja is a shepherd, I shall not want. Do you hear? Do you see? Jaja is a shepherd, I shall not want. You send your big neck police friend, he come cool I up, but it no work. For Jaja walk right in and cool up the sea. You get a jerk. You get a jerk. World. You set your spot to catch a wheel. If you did, you know. Jah Jah sharp was on your trail. He couldn't work. He couldn't work. He couldn't work. Couldn't work. Couldn't work. Sillä lailla. Se oli Chicago vuodelta 1969 julkaistulta levyltään Chicago Transit Authority, 12 kappale, Liberation. Sellaista okay. ryskettä. Sitten kyllä kyseinen yhtye muuttui aika sellaiseksi, ettei vitti oikein soitellakaan. Joo. Mutta seuraava kappale. No. Liberi and Upsetters. Jaha. Tulee vuoroon jälleen kerran. Joo. Biisin nimeen kerro, kun en muista. No niin, saatte arvata siis itse. Se kuulostaa tältä. You to just sit back and enjoy this ride to the other side. Come with me to the other side of the world, where brothers kill and brothers steal just to survive. It's just an everyday thing because we have to live. But what the news put on TV, that's all jive. And every day I keep my name by my side. And every day in case brothers try to hoorah. In every way I've got to watch my back, 'cause fools Siinä niin. LV-kappaleellaan Take a Ride. Joo. Olihan tollanen. Sepä tunnelma pala tähän. No oli kyllä. Meinasin jopa nukahtaa melkein. Se on hyvä. Joo. Onneksi en ollut auton ratissa. Se olisi ollut vähän vaarallisempaa kyytiä se. Jännitystä elämään. No se on kyllä totta. Jännitystä siinä olisi ollutkin. Mutta. Mikäs sitten seuraavana? No, kuunnellaan Dogshit Boysia. Ja kappale on nimeltään Ikävä mies. Juu. Kulkee perässäin paskan jätkän mainestani välitä en laita. the parchment bound. I've been sitting over here on a parchment bound. I've been sitting over here on a parchment bound. Ain't never done nobody no wrong, no. But Lord, I think I'll be here for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. All I did was shoot my wife. She was no good. I've done digging that cotton in 11-foot sections of hair. I've done picking that cotton in 11-foot sections of hair. I done picking that cotton in 11-foot sack. A goddamn shotgun in my bag, yeah. Sitting over here on a pile. Blue Chair ja Parkman Farm Vincebus Eruptum-levyltä. Ja tämähän oli, niin kuin kuulitte, niin tuolta 60-luvulta 1968 julkaistu. Siis näin tämä. Olin aistivinani, kyllä. Kyllä, sanoit jo heti, kun kappale alkoi soimaan, että 60-luvun soundia, ja näinhän se olikin. Joo. Mutta sitten. Kuunnellaan seuraavaksi 2000, en tiedä, sanotaan jotain. Noin 10-12 vuotta vanhaa soundia. Jees, jees. Ihan tästä lähimaastoilta. Niin. Ja tota, kyseessä on harvinaisuus nimeltä Ihmissika. On siis kappaleen nimi. Ja tota, esittänä on Jeppe. Mm. Tätä ei millään varsinaisen julkaisulla edes ole kuulla. Niin. Tämä on ihan... Miten se sanoo? Privahe vai jotain? Kyllä. Joo. Niin, että tätä ei siis muualta löydy, joten korvat hörölleen. Joo. Okei, mä kerron teille tämmöstä tarinaa näistä nykypäivän sankareista, sellaisista piturumista kaljupäistä, niin pyörii esimerkiksi tuolla Hakaniemen torilla aika paljon taskulamppu pyöllä vittuilemassa ihmisille. Et jos tulee vastaan, niin vervaa se turpaan, niin tarjoa pissa. Miten vitussa? Sä osut siihen aina, kun se tussi vinkuu vittu ekaa viivaa. Mut eihän sua silloin näy missään, kun sun duunifrendin vapaapäivänä hakkaa hampaat sisään. Vitun ihmisvika. Kato vittu peiliin, näytä villi sieltä, kun lokka panee sua perseeseen. Kuulut liskoin kaasaamaan vittu eläin perheeseen. Syö tähteitä, sika! Liskojen yössä, vaan on tyhmä apina, viihtyy tossa työssä. Istu mieluummin vaikka turpakin kirjas tossa, kun uniformu päällä ihmisiä vartalossa. Arva kuka on? No et vittu saa poliisi, vaikka sä kuinka paljon sitä halusit. Se vittu kuukauden kurssi, et saat hakata mut pampulla. Onneks joku sentää vaimoskin nussi, kun säkin haluut vaan perseeseen pampua. Anna mun olla, mähän vaan teen niin kuin isä opetti. No mikä se homman surullisen tarinan lopetti? Varmaan teräase tai oikee ja base. Tiukka suora, tajutko että kärsit vittu huora. Ja tää sesio vaan jatkuu, kunnes naamas on yhtä seksikäs, kun tulee tunnu pistohaava. Ja vitut mä ees oo mikään raaka. Lähinnä todellisuudet tajunen, niinku muijas, mädän lihan hajunen. Ja vittuun 187, musta et tuu lukee mistä vitu seiskast. Koska en tuu todellakaan jäämä pakkiin, ja mua voit vertaa vesi kauhuseen rakkiin. Ja silmistä paistaa sun pelon sekaset kasvot, ja tuttu haju taistaa huone kuin housuusi paskot. Vitu huora! Tuut katu että synnyit! Jos sä tuut mua vastaan, jos on vittu torilla, voit olla varma, että sä saat puukosta. Koska mä en jaksa katso sun sijan näköistä naamaa. Vittu mä sut hautaan rahaan, huora! Uskot sä? Ajutko kuole, huora! Mikä vittu sua vaivaa? Joo, joo. Tää tarina päättyy sun kusisiin vittu hautajaisiin. Missä mä sekaan sun suvun, joka vittu nainoisiin naisiin. Hähää, niille ei tuu mitään vittu armoa. Eikä niistä kerro mikään Hannu Karpo. Kun mä vien siltä sen vittun karvalakin ja tungen sen perseeseen. Hähää, mitenköhän täs liittyy tähän juttuun? Aika sama vittu. No mut Karpo tunge se kinkku hanuriin ja tuu ottaa muuta vaikka piip. Se siitä, kiitos kaikille.

random noise generator oli tuo äskeinen. Ja Dimit, biisin nimi. Mm. Ai jaha. Jaha, jaha. Semmonen homma. Kyllä. Joo. Oli. Hyvää rytistelyä siinä. Jep. Joo, mutta sitten mitäs seuraavaksi taas? Seuraavaksi vuoroon tulee tuomari Nurmio. Joo. Hän esittää meille kappaleen nimeltään Pieni aurinkoni. Juu, se kuulostaa tolta. Kun alkoi lyö yli kannen ja melkein nielaisee laivan. Hyppäät kainaloni, pieni aurinkoni ja valaiset taivaan. Minne menenkään, tuot hyvän sään, pohjoiseen tai etelään. Tarvitsen ystävän, luokseni jään, en pyydä enempää. And the bullet coming near. No niin, se oli Satellite, Time Stands Still, levyltä Into the Night, ja 8. biisi se siitä oli, 91 julkaistu, että tollaista. Nyt tuli paljon dataa. Kyllä, ja siinä oli se data, seuraava data. Kuullaan Lost Boysia, ja kappale on nimeltään Destiny. Jees, jees. Ei. Ei. No niin justiin. Kuunnellaan näytin eläkeläisiä. Okei. Okay. Mikäs biisi tuo nyt on? Jukolan humppahan se. Nonni. what fuck I should do with my life. Feels still rather the same, the weather of the stars. Niin. Siinä oli se Lost Boys, mitä piti tulla, mutta sieltähän se tulla tupsahti kuitenkin. Ja näin on. Destinyhän tämä kappale oli, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin. Niin, no se oli sitten siinä se. Ja se oli siinä, kyllä. Kyllä, ja sitten mennään vähän mystisempään meininkin tai jotain Hawk Windia. Aha. Kyllä, kyllä, pitkästä aikaa. Ja soitamme levyltä Space Ritual viidennen kappale, joka kantaa nimeä 7x7. Joo, mä en ole tätä muuten kuullut radiosta soitettavan myöskään. Mm. Mutta nyt kuulette. Oh yeah. Seven stars, seven ways to find the long lost bards. 7 days became 7 years, while pokers laughed and called foul jeers. 7 times he cursed their 7 tears, till each became their 7 fears. What is lost is never gained again. I've cast the spell that eternity chained. No more to cry, astral path is now your fortuitous role. Yeah. Nonni. Yes. Suicidal Tendencies. Kappaleellaan How will I laugh tomorrow if I can't even smile today? Nonni, olipas lohdullista. Kyllä. Kyllä, seuraavaksi tulee sitten kaikki para kahdesta maailmasta. Best of two, both worlds. Ja siitä meille lauleskelee Scott Walker levyltään Scott 2. Tämä on muuten toinen biisi jo siltä. Vuonna 1968 ilmestynyt, että näin tunnelmoi herra Scott Walker. Anna Scottin kuule pauhata. Best of both worlds, that's what you want. All your own way, that's not my way. I won't share you, I couldn't bear to. It's time for you to choose which one you'd rather lose. Could you love me and forget me? Are you sorry that you met me? What we've been through means nothing to you. I can't satisfy you. You want best of both worlds. Make your fickle mind up. I won't stay while you enjoy best of both worlds. I have loved you since I found you. You belong here. Just look around you. Keep your true love or take your new love. You must choose between us. You want best of both worlds. Make your fickle mind up. I won't stay while you enjoy. Just can't. No niin. Juu, sinne meni Bobby Freeman. Ja Come On and Swing oli kappaleen nimi. Kitaristi oli varsin liekehtivä. Kyllä, kyllä. Voi sanoa jopa näin. No, no just mä sanoin. Niin sanoit. Ja kun tuossa niin kuin tanssiliikkeistä oli kyse, niin seuraava siltä osin aasinsilta Snake Hips, koska hyvällä tanssijallahan on erittäin notkeat lantiot, mutta muutenhan tässä ei tanssitakaan. Hyvä, mä jo ajattelin, että sä yrität. Ei. Sitä paitsi, no, The Future Sound of London levyltään ISDN ja Snake Hips, joka on 15 kappale. Näin. No niin. We'll be right back. take it from the top like this, nigga. Yo, red man back in business like EPM. D whips I drive, I gotta TV 'em. I tore New York down, so BB King 'em. Found my way back home like E.T. Finger. I rock the arena, you know the drill. Get high, get drunk, grab a hoe and chill. Eat a meal, then back to the hood for more action. Promoting Red Gone Wild with no backing. Doc get five on the mic like Joe Jackson. Foreign bitches feeling me for my accent. Talk like a boss, I can't complain. When I do it, it's big like Fulton and St. James. I got Brick City, even D.C. bitches. They all steal for me out of P.C. riches. I move like a pimp, but I'm far from one. Like Lil Weeze, I got army guns. Give me one, nigga. One, and here comes the two to the three and four. And here comes the three to give the me two one, and nigga. One. And here comes the two to the three and four. And here comes the three to yes, the one, two nigga. And one. And here comes the two to the three and four. And here comes the three give to me the one, two nigga. And one. And here comes the two to the three and four. Yo, if you don't like me, fuck you. I flex one muscle. Doc got more effects than Kung Fu Hustle. I'm uptown buying the perp, looking cut clean. Jeans, Moschino, designer shirt. Red man fell off, what the talk's about? I wasn't letting y'all swim when the shark was out. Rolling red carpet out, it's Jersey. Me and them together's like Little Seymour and Big Percy. I knew women from high school that picked on me. Now I see them, they all want to lick on me. I'm hood down, homie. Rock like Bon Jovi. I can work the night shift like Yvonne Mobley. Brick City boy, my flow is on fire. Disagree, I go in your mouth like Botox. Picked up Pete Rock, nigga, we all cool. Hit the highway and ask, it's the CL Smooth, nigga. One, and here comes the two to the three and four. And here comes the three give to me the one, two nigga. And one. And here comes the two to the three and four. And here comes the three give to me the one, two nigga. And one. And here comes the two to the three and four. Yes, sir. And here comes the three give me two one, nigga. And one. And here comes the two your to house, the three nigga. And yo. Yo, style might be parquet, but mine butter. That bitch can't break no bread, then why fuck her? I'm kinda cocky, homeboy, did I stutter? I popped the umbilical cord on my mother. I jumped out the womb, I became a whale that's hard to harpoon. I need more room, the hood love me, so I keep it real gully. I got handsome, but my flow is still ugly. Turn the treble out the track and I'll G it. The lines in my rhyme is longer than IKEA. I stay on my grind, but when I come up with an idea, then yeah, it's party over here. It's 5 years I disappeared, but I'm back. And tell Nino Brown and them that I'm crack. Grab my Bozak, middle finger is up. I got your grandma giving it up. Give me one, nigga. One, and here comes the two to the three and four. And here comes the three to give the me two one, and nigga. One. And here comes the two to the three and four. And here comes the three give to me the one, two nigga. And one. And here comes the two to the three and four. And here comes the three give to me the one, two nigga. And one. And here comes the two to the three and four. Näin Red Man kappaleellaan Jimmy One. Mhm, juu. No, siihen sitten tuleepi herra Tom Petty seuraavaksi. Mihin hän Petty? En mä tiedä. The Heartbreakersiin varmaan. Aa, no joo, se on, joo. Kuulostaa loogiselta. Kyllä, kyllä. Tää on vuonna, hetkinen, nyt mä en taas näe, 76 onko se? 1976 julkaisulta levyltä, joka kantaa nerokkaasti taas yhtyeen nimeä. Joo. 7. kaappale Fooled Again ja suluissa I Don't Like It. Ja kukapa tykkäisi, jos vähän vedetään höplästä hä. Niin, kuunnellaan. Se on pettynyt. No niin, siinäpä se. Siksi ton petty. Näin. Telling me I better leave it alone. While I'm so bad, it's

look in my eyes. Siinä, Triki. Ja laulaa lurittelemassa Amber Sunshower. Jappale oli nimeltään You Don't Wanna. Juu, se tuli aika hyvin selkeäksi tuossa. Ja lähetysaika alkaa olla aika loppusuoralla. Käytämme kyllä, siis. Kyllä, vaikka et haluiskaan. Ei välttämättä aina niin, mutta kun asianlaita nyt on näin, niin sitten se on näin. Ja seuraavaksi tulee yhtye nimeltään The Fun Seekers. Mm-hmm. Ja kokoelma levyltää The Mixtape Vol. 3, The Garage Sound. Ja biisi on I'm Dancing As Fast As I Can. Kyllähän tänään on tullut tanssiaiheet. Kyllä. Kappaletta. Ja nyt tässä pannaan jalalla koreasti ja kunnolla. Näin. I'm dancing as fast as I can, but I'm still too slow. I'm dancing as fast as I can, but I'm still too slow. I know you're wearing sap, but my feet don't know which way to go. Every time I step forward, you take two steps back. Every time I step forward, you take two steps back. It ain't fiction, baby, you know it's a matter of fact. Well, we did the hula gully and we did the shake, but all you give my baby is a big heartache. Dancing as fast as I can, but I'm still too slow. I know you wear a sap, but my feet don't know which way to go. It's getting kinda late now, baby, that's a blow this chance. Stop all this dancing. dancing, baby, get on to some romance. Well, we did the monkey and we did the twist, but so far, baby, haven't got one kiss. Dancing as fast as I can, but I still do so. Yeah, I know you were upset, but my feet don't know which way to go. Meille esiintyi Snuff kappaleellaan Dirty Old Legend. Kyllä, aivan loistava jatke oli tuohon edelliseen. Näin on. Kyllä, mutta näin pidemmittä puheitta. Alkaisiko ole illan viimeisen? Kyllä, illan viimeisiä hitaita heitellään tästä ja ensin päästetään murhamiehet hommiin. Aha. Juu, Screaming Lord Sutz. Levyltään Rock and Horror, toi on jostain tuolta 60-luvulta. Tyyliin juu, Murder in the Graveyard, 8. kappale. Tässähän on tunnettuja brittimuusikoita mukana, mutta en jaksa luetella heitä nyt. Joo, et tämmönen. Juu, mutta murha hautausmaalla. Mut joo. Juu, ensi viikolla. Oliko tää tässä? Kyllä, ensi viikolla sit. Moi. Katella. Joo, moi. Hei nyt. In the graveyard. Murder! Murder! Murder! Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard, there must have been a fight. Graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Huh. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Murder in the graveyard, red with blood. Murder in the graveyard, a terrible thud. Murder in the graveyard, a hand in the mud. Murder in the graveyard, a drunk from the pub. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Murder in the graveyard. The policeman said.